Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Małgorzata Maliborska-Proszmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie trójki o tym, co dalej z protestem w Sejmie. Potężny smog wciąż zalega nad Polską, za kilka dni zajmie się tym rząd. Dziś kolejne posiedzenie komisji śledczej zajmującej się aferą Amber Gold. Bez Platformy, ale z częściowym porozumieniem przedstawiciele Nowoczesnej, PSL-u i Kukiz 15 spotkali się wczoraj z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim i prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Politycy rozmawiali o zakończeniu kryzysu parlamentarnego. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Spotkanie trwało prawie 2 godziny. Po jego zakończeniu Jarosław Kaczyński oznajmił, że obie strony zgodziły się na zakończenie protestu na sali obrad i wprowadzenie przez Senat poprawek do ustawy budżetowej. Zaczynamy posiedzenie Sejmu na sali plenarnej. Kluby nie będą blokowały mównicy. Jednak szef Nowoczesnej Ryszard Petru nieco inaczej przedstawił przebieg spotkania. Przerwaliśmy spotkanie. Nie będziemy blokować mównicy sejmowej. Nie ma powodu do opuszczenia sali. Na spotkaniu zabrakło Platformy Obywatelskiej. Jej przedstawiciele nie chcieli rozmawiać z marszałkiem Senatu. Stanisław Karczewski ponowił jednak zaproszenie dla Grzegorza Schetyny, a Paweł Kukiz z Kukiz 15 wyraził nadzieję, że Platforma to zaproszenie tym razem przyjmie. Jest tutaj naprawdę dobra wola z każdej ze stron, by dać jeszcze te 24 godziny czasu Platformie na ochłonięcie i na dalsze negocjacje. Uczestnicy spotkania ustalili, że na najbliższym posiedzeniu Senatu zostaną zgłoszone do ustawy budżetowej wszystkie poprawki, które wcześniej zaproponowała opozycja. Platforma przed południem zdecyduje, czy weźmie udział w dzisiejszym spotkaniu. Dodajmy jeszcze, że wieczorem marszałek Sejmu Marek Kuchciński zaapelował do posłów, którzy zajmują salę plenarną, aby opuścili Sejm i umożliwili przygotowanie sali do obrad. Według niego prokuratura z urzędu powinna przeanalizować zachowania niektórych posłów i rozpocząć formalne kroki. 17 stycznia rząd zajmie się smogiem. Konkretnie zbierze się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Jaki jest cel tego posiedzenia, wyjaśnia premier Beata Szydło. Ażeby Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów wypracował rekomendacje dla Rady Ministrów związane z tym, co w ostatnich dniach tak bardzo zajmuje opinię publiczną. Potężny smog, głównie w południowej i w centralnej Polsce, może utrzymać się do jutra. Kolejne miasta wprowadzają w związku z tym darmową komunikację dla kierowców dziś i jutro. Częstochowa. Wystarczy pokazać w autobusie czy tramwaju dowód rejestracyjny samochodu, mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. Ci, którzy zdecydują się, że nie pojadą swoim pojazdem, ale wsiądą do komunikacji zbiorowej, na ten dowód rejestracyjny będą mogli we wtorek i w środę po Częstochowie podróżować miejską komunikacją, ponieważ na dowód rejestracyjny będzie ona dla nich bezpłatna. Wciąż aktualny jest apel, aby osoby z chorobami układu oddechowego, osoby starsze i dzieci ograniczały spacery i pozostawały w domach. O 11:00 kolejne, pierwsze w tym roku posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold i przed nią kolejni świadkowie. Najpierw prokurator Bogusław Michalski, były dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej. Pod koniec 2011 roku Departament Prokuratora Bogusława Michalskiego miał przeanalizować pismo Komisji Nadzoru Finansowego przed dostarczeniem go na biurko ówczesnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Zdaniem członka komisji, posła Krzysztofa Brejzy, prokurator może wyjaśnić, dlaczego pismo ostatecznie nie dotarło do rąk prokuratora generalnego. Będziemy pytać o obiekt tego pisma wewnątrz prokuratury. Gdyby to pismo, ostrzeżenie KNF, dotarło do rąk Andrzeja Seremeta, najprawdopodobniej afery Amber Gold by nie było. Według przewodniczącej komisji, poseł Małgorzaty Wasserman, drugi ze świadków, czyli była wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, powinna powiedzieć, dlaczego nikt z jej podwładnych nie poniósł konsekwencji w sprawie Amber Gold. Akt, które posiadamy, wynika, że wszystkie te osoby nie tylko nadal pracują, ale też każda z tych osób w jakiś sposób uniknęła tego postępowania dyscyplinarnego. Od listopada ubiegłego roku Sejmowa Komisja przesłuchała 21 świadków. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szef MSZ-u Witold Waszczykowski rozmawiał w Nowym Jorku z nowym szefem ONZ Antonio Guterresem o staraniach naszego kraju o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa. Przypomniałem, jakie mamy atuty, aby zabiegać o to niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, a potem większą część spotkania poświęciliśmy sytuacji w naszej części Europy. Sekretarz generalny pytał o nasze spojrzenie na konflikt rosyjsko-ukraiński, na kwestię uchodźców, na kwestię migracji, jak wybrnąć z tej sytuacji, jak oceniamy Rosję. Czy Polska uzyska miejsce w Radzie Bezpieczeństwa, będzie wiadomo w połowie roku. Sprawca piątkowej strzelaniny na lotnisku w Fort Lauderdale na Florydzie stanął przed sądem. Usłyszał zarzuty, grozi mu kara śmierci. 26-letni Esteban Santiago będzie odpowiadał m.in. za zabicie 5 osób i ranienie blisko 40. Chodzi o spowodowanie utraty życia lub zdrowia poprzez użycie broni palnej, dokonywanie przemocy w cywilnym porcie lotniczym, co dodatkowo wpływa na zagrożenie ludzi oraz przewozu podróżnych. Władze poinformowały, że Esteban Santiago przyznał się do zarzucanych mu czynów. Powiedział, że rozumie, dlaczego został postawiony w stan oskarżenia i zna swoje prawa. Dodał, że 10 lat służył wojsku, nie posiada żadnego mienia, nie pracuje, a na rachunku bankowym ma tylko kilka dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Cristiano Ronaldo najlepszym piłkarzem FIFA. To wyróżnienie za rok 2016 oczywiście. Rok, w którym zdobył także złotą piłkę, a wcześniej na boisku Mistrzostw Europy z reprezentacją, Ligę Mistrzów i tytuł Króla Strzelców z klubem. Wybór najlepszego piłkarza świata nie był zaskoczeniem. Hiszpańska prasa, nie tylko sportowa, od kilku dni informowała, że nagroda przypadnie Cristiano Ronaldo. Zdaniem komentatorów, między innymi dlatego, że napastnik Realu Madryt ma wyjątkowo udany rok. W Barcelonie głosy są podzielone. Część komentatorów El Mundo Deportivo pochwala decyzję FIFA, inni twierdzą, że wciąż daleko mu do Messiego. To brak szacunku dla miłośników futbolu, ocenia decyzję barceloński komentator. W uroczystej gali w Curychu nie wzięli udziału piłkarze FC Barcelony. Teoretycznie przyczyną jest środowy mecz o Puchar Króla. Jak jednak donosi prasa sportowa, wzięcia udziału w uroczystości odmówili piłkarze. Decyzję Barsy skrytykowała nawet katalońska prasa. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A sam Ronaldo już na scenie przyjmując nagrodę przyznał, że żałuje, że nie ma Messiego, ale rozumie jego decyzję. W plebiscycie FIFA Robert Lewandowski zajął 12 miejsce. Barcelona jutro zagra w Pucharze Króla z Athletic Bilbao. Wczoraj w lidze hiszpańskiej ostatnia w tabeli Osasuna Pampeluna zremisowała z zajmującą 17 miejsce Walencją 3-3. Liderem jest Real Madryt przed Sewillą i Barceloną. W rajdzie Dakar zawodnicy wjechali w drugi tydzień rywalizacji. Po dniu odpoczynku wczoraj rozpoczęli pierwszą część etapu maratońskiego, a to oznacza, że nie mogą korzystać z pomocy mechaników. Do tego ponownie z powodu złych warunków atmosferycznych trasa została skrócona, a odcinek specjalny miał tylko 161 km. Na tym dystansie przejechanym w piachu jak ryba w wodzie czuł się nasz dakarowy debiutant, motocyklista Adam Tomiczek, który zajął 15 miejsce i w klasyfikacji generalnej awansował na 40 miejsce. Etap wygrał Ricky Brabec, a liderem pozostał Brytyjczyk Sam Sunderland. W rywalizacji samochodów wygrał Stefan Peterans i on też przewodzi stawce. Kuba Przygoński był 15 i spadł na 8 miejsce. Na kładach Polacy jechali blisko siebie. Kamil Wiśniewski był 12, a Rafał Sonik 13, a w generalce są odpowiednio na 14 i 10 pozycji. Dziś etap z Uyuni do Salty, z Boliwii do Argentyny. Już jutro we Francji rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Trener Taouan Douychebaev wybrał 16 na ten turniej. Trener zabiera m.in. trzech bramkarzy, to Adam Malcher, Adam Morawski i Mateusz Kornecki. Są w kadrze też m.in. bardziej doświadczeni Piotr Chrapkowski czy Mateusz Jachlewski. Pierwszy mecz w czwartek z Norwegią o 20:45, a kolejni grupowi rywale to Francja, Rosja, Japonia i Brazylia. Będzie się działo. Dobrze usłyszałem, że w piachu czuł się jak ryba w wodzie. Tak. Dobrze. Pogodnie będzie. Miejscami tylko na wschodzie kraju może się zachmurzyć. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany. W górach i nad morzem może być to wiatr dość silny, może nawet porwisty. Ciśnienie spada. Temperatura od minus 9 stopni w Przemyślu, minus 6 w Warszawie, Bydgoszczy i Elblągu, minus 4 w Poznaniu, Pile i Trójmieście, do minus 2 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dorota! Nie za duży ten stół! Co? Pytam, czy nie za duży ten stół jest! Tydzień XXL to i stół XXL! A podasz mi sól? Chyba nie dorzucę! Teraz w Lidlu tydzień XXL, więc w ofercie produkty w rozmiarze XXL. Na przykład świeże uda lub podudzia z kurczaka tylko 5,99 za kilogram, a świeże mięso mielone wieprzowe z łopatki jedynie 9,99 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Najnowsze zmiany w VAT. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną VAT 2017. Przepisy po zmianach z praktycznym komentarzem eksperta. Zwrot VAT, odliczenia, deklaracje, faktury, nowe zasady wyrejestrowywania podatników. VAT 2017. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro przestępstwa podatkowe. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Suplement diety Halidomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halidomin. Patent na nieświeży oddech. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplab. W biznesie często czeka się na okazję. O, i ona właśnie się nadarza. Trwa zimowa wyprzedaż w Orange dla firm. Na przykład Samsung Galaxy A5 jest teraz tańszy nawet o 500 zł w pakiecie z internetem Orange Światłowód i dwiema kartami SIM bez limitu. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonów Orange. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 12 minut po 7. Smogu, smoga. Przed 7 ustaliliśmy, że smoga, ale tutaj państwo podpowiadają, że słownik PWN informuje smogu, czyli wyszłoby na moje. 40 lat temu babciu Chmiel przewidział, że z powietrzem może się dziać coś niedobrego i zalecał Tytusowi oddychać przez sitko. Tylko to wtedy nie było problemu ze smogiem, tylko miał to symulować górskie rozrzedzone powietrze. 227@polskieradio.pl 71335. Zachęcamy do rozmowy w każdej sprawie. O smogu sobie jeszcze porozmawiamy za mniej niż pół godziny. Za chwilę pytania z kosmosu. Second man, all I want. I can't wait. It's all your choices. you being alone. Without you, I can't see how much I've grown. 'Cause you made me what I am today. Have you gave me all that I can take? I lost my head when I found my heart, but now with neither, I'm falling all apart. With this voice and chord, I tell you from the start. Był pan w tym roku na Łyżwach już? Byłem. Jak było? Wie pan, pod Pałacem Kultury w Warszawie jeździłem. Ślisko było? Serio, tak. No to bardzo dobrze, bo o to chodzi. O to chodzi w tym wszystkim. To jest właśnie najciekawsze. Tylko czemu to jest takie twarde, jak się człowiek przewraca? Nie może się być trzeba ślisko nie przewracać. Nie, to się trzeba nie wiem, czy to tak jest w życiu, że musi być jak już ślisko, to też twardo. Muszą być konsekwencje jakieś. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Za chwilę pytanie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. A pytanie od pani Marii dziś. Dlaczego lód jest śliski? Proste pytanie. Nie wiem, czy będzie prosta odpowiedź. To nie lód jest śliski, tylko to woda jest śliska. Woda w miejscu, w którym dotykają lodu na przykład łyżwy. Albo śniegu, na przykład narty. Albo buty. Albo opona samochodu. To nie jest tak... Tego nie życzymy. Tego nie życzymy, ale tak się niestety zdarza. Zdarza. Dosyć często, a szczególnie o tej porze roku. Woda powstaje pod wpływem nacisku. Wyższe ciśnienie powoduje, że bardzo cieniutka warstwa lodu po prostu się topi. I pomiędzy łyżwą, nartą, butem czy oponą samochodową powstaje taka cieniuteńka warstwa wody. I to ta woda powoduje ten poślizg. Jeżeli będzie bardzo niska temperatura, a nacisk będzie niewystarczająco duży, to wtedy ta warstewka wody się nie stworzy. I nie można jeździć na łyżwę wtedy? Jeżeli ktoś próbował jeździć na przykład na nartach przy temperaturze minus 30 stopni, to może zaświadczyć, że się jeździ bardzo, bardzo źle. Po prostu narty przestają być śliskie, a czy śnieg przestaje być śliski. Mhm. Po prostu jest za niska temperatura, a ciśnienie za niskie, żeby stworzyła się ta warstewka wody. To pytanie pani Marii można by zadać inaczej. Dlaczego woda jest śliska? Ona nie tyle jest znowu śliska, tylko ona powoduje, że tracimy przyczepność. Ona jest taką warstwą, która powoduje, że pomiędzy na przykład oponą a jezdnią albo butem a jezdnią, nie ma tej przyczepności. Tutaj wcale nie trzeba czekać na zimę. Wystarczy latem jechać samochodem i wjechać w dużą kałużę. Mhm. Jeżeli jedzie się bardzo szybko, albo opona jest stara, ma kiepski bieżnik i woda nie zostanie odprowadzona odpowiednio szybko spod opony, to tworzy się coś, co się nazywa aquaplaning i samochód wpada w poślizg, traci przyczepność do jezdni. Ponownie tego nie życzymy. Nie życzymy. Trzeba dostosować prędkość do warunków prowadzenia się? Nie. Trzeba dostosować prędkość do warunków panujących na drodze. Tak właśnie. Tak pan policjant mówi zawsze. Zawsze. A jeżeli ktoś z państwa jeździ samochodem na torach Formuły 1 i tam się stosuje takie opony bez bieżników, sliki, to wie, że nawet naprawdę niewielka plama oleju może spowodować gigantyczną kolizję, kraksę, bo po prostu samochód jest nie do sterowania. Tak, dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Take it. chciałem przekazać informację dla kierowców podróżujących przez Tomasz Kierunku Świeczka na wysokości Poznania, ogromny korek. Polecam ominąć, zjechać na Poznań Nowe Miasto i wyjechać portem na autostradę za korkiem Luboń. Nie, jeszcze jeden telefon, 227 trójek. Mówi się o tym smogu ostatnio dużo i są w różnych miastach te dni, kiedy komunikacja jest bezpłatna. Jestem ciekaw, czy Państwo może mają taką informację, może warto o to popytać, czy politycy, czy właśnie prezydenci miast korzystali z tej komunikacji miejskiej, jadąc, nie wiem, do pracy, do urzędu. Takie pytanie. 21,5 minuty po siódmej. Prasa o tym donosi? Nie ma zdjęć prezydentów, nie znalazłem w każdym razie. Podróżujących? Znalazłem wczoraj za to na portalu społecznościowym bardzo gorącą dyskusję na temat tego, czy właściciele biletów miesięcznych... Ale ona się zaczęła wczoraj w audycji porannej. No właśnie. Takie mam wrażenie, bo jedna ze słuchaczek, czy to może słuchacz był, właśnie dopytywał, jak to jest? Kto im zwróci za ten jeden dzień, jeśli mają kwartalne bilety na przykład? Wielkie oburzenie nastąpiło wśród posiadaczy biletów miesięcznych, że ten jeden dzień wszyscy mają darmo, a oni przecież zapłacili. No to ja tak krótko tylko zapytam, czy nie jest aby tak, że cena biletu miesięcznego też nie jest promocyjna, bo przecież zawiera nieograniczoną liczbę przejazdów darmowych, za które płacą wszyscy. I myślę, że o ten jeden dzień nie ma się co kłócić, po prostu dać spokój, bo problem leży zupełnie gdzieś indziej. Skupmy się na tym smogu. To ja zapytam, których biletów jest więcej? Tych takich przedpłaconych czasowych, miesięcznych, kwartalnych, czy tych jednorazowych? To ciekawe. No bo można, może to jest gdzieś do sprawdzenia. Tak czy inaczej, nie ma się o co kłócić. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą prasę, to kłótnia jest o gimnazję zdecydowanie i to widać od lewa do prawa. Jakby pośrodku tego wszystkiego, druga, trzecia strona dziennika. Rozliczamy gimnazja, wyrównujące szanse, ale drogie. Podnoszące poziom, ale zanurzone w testomanii. Takie były polskie gimnazja. Dziennik bardzo dość obrazowo to w infografice wyliczył, pokazał. Gimnazja dały wyniki w testach PISA. Nasi gimnazjaliści znajdują się w światowej czołówce, ale ich utrzymanie kosztuje coraz więcej. A liczba rodzących się dzieci spada, z nią liczba gimnazjalistów również. Wszystko to dokładnie potwierdzone badaniami, wyliczeniami, rachunkami. Całkowite wydatki na oświatę i wychowanie w przeliczeniu na ucznia. Tu gimnazja droższe niż podstawówki. Może nie droższe niż podstawówki, ale ich koszty rosną z roku na rok. Może tak. O, w ten sposób lepiej to powiedzieć. Spada liczba uczniów na najniższych poziomach umiejętności, nie przybywa jednak tych najlepszych. Są jednak podstawy, pisze dziennik, by sądzić, że gimnazja jednak wyrównywały szanse, lepiej radzą sobie dzieci z rodzin o niższym kapitale kulturowym. I tutaj też ciekawe dane. 34,5% uczniów, którzy mimo pochodzenia z rodzin uboższych i słabiej wykształconych, wciąż osiąga najlepsze wyniki. I gimnazjum nie takie groźne, jakie malują. Więcej przemocy jest w podstawówkach. To inny ciekawy aspekt. Właściwie wśród tych 8 czy 7 wykazanych rodzajów typów przemocy, tylko w jednym typie gimnazja pokonały podstawówkę. Chodzi o agresję elektroniczną. To też znak czasu. Agresja fizyczna tutaj w podstawówki zdecydowanie bardziej niebezpieczna niż gimnazja. No i to ciekawe rzeczy dziś w dzienniku Państwo znajdą. W Gazecie Wyborczej ruch prezydenta, czyli ten podpis określony jako dobijanie gimnazjów. Andrzej Duda wahał się do ostatniego dnia, ale podpisał ustawy. W marcu przeciw reformie zastrajkuje 200 tysięcy nauczycieli. Przeciw są też samorządowcy, pisze Wyborcza. ZNP planuje zorganizowanie albo wnioskowanie o referendum ogólnopolskie w tej sprawie. To ciekawa rzecz. O ewentualne referendum szefową Ministerstwa Edukacji Narodowej pytali wczoraj dziennikarze. Minister uznała, że byłoby ono bezprzedmiotowe. Razem przeciwko Annie Zalewskiej o tym, jak środowisko i różne organizacje się konsolidują wokół sprzeciwu wobec reformy, dziś w Gazecie Wyborczej Państwo znajdą. Premier Beata Szydło, pisze nasz dziennik z kolei, jest przekonana, że reforma edukacji gwarantuje młodzieży bardzo dobre przygotowanie, kształcenie i wychowanie. To znajdą Państwo w tekście Rusza Platforma rusza reforma. Przeczytam Platforma, bo obok jest tekst Platforma nie rozmawia. Temat tego, jak opozycja próbuje z koalicją, z partią rządzącą rozwiązać kryzys sejmowy. Też dziś szeroko opisywany na łamach gazet, ale na razie bez wyników, więc zróbmy sobie dzień przerwy. Rzeczpospolita pisze o tym, że firmy, wyspecjalizowane firmy sprawdzają, co pracownicy robią na zwolnieniach lekarskich na zlecenie pracodawców. Pracodawcy mają prawo sprawdzić. Pracodawca może wykonać kontrolę samodzielnie, upoważnić pracownika albo inną osobę. Z lewymi zwolnieniami walczy też ZUS. O tych kontrolach w tekście na tropie lewego L4 pisze Rzeczpospolita na stronie pierwszej dziś. O ostatniej próbie do zjednoczenia Cypru pisze Gazeta Polska Codziennie. To rzecz ciekawa, bo o Cyprze troszkę zapomnieliśmy, a przedstawiciele dwóch zwaśnionych części wyspy spotkali się w siedzibie ONZ-u, aby podjąć negocjacje pokojowe. To historyczne rozmowy. Być może dojdzie do zjednoczenia Cypru właśnie. Jeszcze dodam, że była afera z konfetti wycinaniem przez policjantów. Jest nowa. Tym razem chodzi o Szczecin. Tym razem chodzi o szczecińskich mundurowych, którzy podczas Święta Trzech Króli paradowali na koniach z przyklejonymi skrzydłami. To znaczy oni mieli przyklejone skrzydła, policjanci, a nie konie. Przebrani byli za przebrani, aniołówki. Tak. No i właściwie czy to na zlecenie, czy sami tak chcieli, w Szczecinie mają to sprawdzić. A w Dzienniku Gazecie Prawnej, jeszcze na pierwszej stronie, to też rzecz ciekawa, znajdą Państwo ciekawy tekst o tym, że już kończy się ruletka w służbie zdrowia i pacjenci nie będą musieli na własną rękę szukać informacji o skuteczności bezpieczeństwa leczenia w szpitalach. Resort zdrowia im to zagwarantuje. Wszelkie informacje, kto, gdzie, jak leczy, jak skutecznie, znajdą Państwo w internecie. Na razie to oczywiście założenie do projektu. Zdaje się, że grupa Raz, Dwa, Trzy śpiewała "To policjant jak sam anioł". Prawda. Antycypowali. Port to jest poezja rumu i koniaku. Port to jest poezja westchnięciu i żon. Wyobraźnia chodzi z ręką na templaku. Dla odbierze światu, port to dobry dom. Hej, Johnny Walker, dla bezdomnych dom. Hej, Johnny Walker, dla bezdomnych dom. Port to są spotkania kumpli, co przed laty uwierzyli w ziemi czarodziejski kształt. Za marzenia głupie tu się bierze baty. Któż mógł wiedzieć, że tak mały jest ten świat. Hej, Johnny Walker, mały jest ten świat. Hej, Johnny Walker, mały jest ten świat. To są zaklęcia starych kapitanów, którzy chcą wyruszyć w jeszcze jeden rejs. Tu żaglowce stare giną na wygnaniu, wystrzępione wiatry aż po drzewce rej. Hej, Johnny Walker! 227 trójki, jeszcze jeden głos zdążymy. A propos smogu, o którym teraz tak ostatnio jest głośno, to na pewno nie jest zjawisko nowe w Polsce, a na pewno na Dolnym Śląsku, Jeleniej Górze, ponieważ pamiętam czas, kiedy z moją malutką córeczką, jako młoda mama, oczywiście zażywałam spacerów, żeby dziecko przebywało na świeżym powietrzu. Po takim dwugodzinnym spacerze, jak przychodziłyśmy do domu, to dziecko pod smoczkiem miało na buźce jakby ciemne takie osady, jakiś pył. Długo się zastanawiałam, czym to dziecko mogło się ubrudzić, nie umiejąc chodzić i siedząc w wózeczku pod smoczkiem. Także to zjawisko w Polsce na pewno nie jest nowe. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacie. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 55 talii Ultra HD Samsung Smart za 3390. Smartfon LG K10. Aparat 13 megapikseli za 649. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Majówka w Wenecji, wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża. Nie bujaj w obłokach. Wejdź na lot.com i już dziś zaplanuj rok tańszych podróży. Bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT podróże do 31 grudnia w promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka od 1799 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości i Radosław Mróz. 7 mężczyzn podejrzanych o przestępstwa pedofilskie zatrzymanych przez CBŚP mieli oni nawiązywać przez internet kontakty o charakterze seksualnym z dziećmi. Sprawcy wyszukiwali swoje ofiary za pośrednictwem m.in. portali społecznościowych. Do zatrzymań doszło na terenie 4 województw: lubelskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego i śląskiego. Kolejne spotkanie w sprawie rozwiązania kryzysu parlamentarnego na 14 liderów partii politycznych zaprasza marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wczoraj na spotkaniu zabrakło szefa PO. Mam nadzieję, że pan przewodniczący Grzegorz Schetyna przyjmie zaproszenie. Mówi marszałek Karczewski, a Grzegorz Schetyna zapowiada, że to zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej zdecyduje, czy weźmie on udział w tym spotkaniu. Zarząd zbiera się w południe. Zięć Donalda Trumpa będzie jego doradcą do spraw handlu i Bliskiego Wschodu w Białym Domu. 35-letni Jared Kushner to magnat rynku nieruchomości, członek sztabu wyborczego Trumpa, zarazem mąż jego córki Iwanki. O tym, że ma objąć stanowisko starszego doradcy, już wcześniej informowały media. Teraz potwierdził to zespół prezydenta elekta do spraw przekazania władzy. Bary i kawiarnie w Barcelonie bez Wi-Fi. I wcale nie chodzi o oszczędności. Właściciele świadomie rezygnują z bezprzewodowej sieci internetowej. Jak tłumaczą, chcą w ten sposób zachęcić klientów do rozmowy. Na drzwiach wielu lokali coraz częściej widać napis: nie mamy Wi-Fi, rozmawiajcie państwo ze sobą. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Witam, dzień dobry. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce, a od tego przecież zależy, od tego co postanowi Rada, zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że Rada nie zmieni poziomu stóp. Rada Polityki Pieniężnej na swoim pierwszym posiedzeniu w 2017 roku na pewno nie zmieni stóp procentowych. Od dłuższego czasu mamy przez Radę zapowiadane utrzymywanie stóp procentowych w kolejnych miesiącach na niezmienionym właśnie poziomie. Monika Kurtek dodaje, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej odniosą się do powrotu inflacji, która w grudniu wyniosła, przypomnijmy, 0,8% licząc rok do roku. Skoro pojawiła się inflacja, Rada Polityki Pieniężnej na pewno czekać będzie teraz na dane dotyczące właśnie tempa wzrostu gospodarczego. Wiadomo, że ono na razie jest niższe niż wszyscy by sobie tego życzyli, ale w perspektywie mamy przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w 2017 roku, a więc no może to spowodować, że Rada Polityki Pieniężnej troszkę zaostrzy swój ton. Podstawowa stopa procentowa NBP jest obecnie na poziomie 1,5%. Decyzję Rady poznamy w środę. Mimo skandalu związanego z zaniżaniem emisji spalin, niemiecki koncern Volkswagen sprzedał w grudniu 2016 roku o ponad 80 tysięcy aut więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Na poprawę danych wpłynął przede wszystkim wzrost sprzedaży w Chinach, największym odbiorcy motoryzacyjnego koncernu z Niemiec. W państwie środka sprzedaż urosła aż o 29%. Drugi bardzo ważny wzrost nastąpił w USA, gdzie Volkswagen sprzedał o 20% więcej samochodów niż przed rokiem. Sprzedaż na rynku niemieckim spadła natomiast w grudniu o 14%. Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła historyczny rekord indeksu Nasdaq, do czego przyczyniły się zwyżki spółek biotechnologicznych, ale też spadki Dow Jones i S&P. Dolar osłabiał się do jena i euro, ropa naftowa mocno taniała. Indeks Nasdaq poszedł w górę na zamknięciu o 0,19%, Dow Jones spadł o 38%, zaś Standard & Poor's zniżkował o 0,35%. Widać wyraźnie, że powrót dyskusji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie sprzyja brytyjskiej walucie. W tej chwili funt brytyjski kosztuje 5,01 zł. Analitycy twierdzą, że może być jeszcze taniej. Frank szwajcarski 4,07 zł, euro 4,37 zł, dolar kosztuje 4,12 zł. Zapowiada się słoneczny dzień, tylko miejscami na wschodzie może się chmurzyć. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach i nad morzem dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od minus 9 stopni w Przemyślu, minus 7 w Krakowie i Bielsku-Białej, minus 5 w Grudziądzu i Wałbrzychu, do minus 2 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Najnowsze zmiany w VAT. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną VAT 2017. Przepisy po zmianach z praktycznym komentarzem eksperta. Zwrot VAT, odliczenia, deklaracje, faktury, nowe zasady wyrejestrowywania podatników. VAT 2017. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro przestępstwa podatkowe. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To Twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie. Już od 1599 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 22 stycznia. Dowiedz się więcej na emirates.com. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Na zimowe szaleństwa. I wyprawy w poszukiwaniu wiosny. Na romantyczne kolacje. Albo spontaniczne wyjazdy z przyjaciółmi. Na pokonywanie górskich tras. I wieczory na plaży. Jest tyle powodów, by kupić Volkswagena. Rabat do 21 tysięcy jest tylko jednym z nich. Wejdź na www.volkswagen.pl i skorzystaj z wyprzedaży, jakiej jeszcze nie było. Tylko teraz Volkswagen z rabatem nawet do 21 tysięcy. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na nasze poranne spotkania. Dziś piękne nagranie będzie. Pożegnał się z nami przepiękną płytą. If you are the dealer, I'm out of the game. My pożegnamy się z nim, przypominając jego najważniejsze utwory. Everybody knows that the dice are loaded. Leonard Cohen. A jakie nagranie? Proszę posłuchać. Piotr Metz. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Leonarda Cohena pochodzi z albumu, który rodził się w bólach. Jest tu pewien ironiczny i zabawny kontekst. Album Various Positions, z którego pochodzą Dance Me to the End of Love, Alleluja czy If That Will Be Your Will, początkowo miał się wręcz nie ukazać. Uważano, że płyta nie ma szans i kompletnie nie trafi w amerykański rynek. Jej powodzenie było więc moją małą zemstą. Panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Nie wierzę, że nie zrobili sobie państwo troszkę, chociaż troszkę głośniej. Ranek Małpa, polskiradio.pl, pan Tomek dopytuje. W wiadomościach podano ciekawą informację, gdzieś napisano, nie mamy Wi-Fi, proszę rozmawiać ze sobą, ale nie dosłyszałem gdzie. Czy może redaktor usłyszał to, pan Tomek z Nakła nad Notecią? Tak, panie Tomku, usłyszałem, to w Barcelonie, musi się pan tam wybrać, polecamy. Nie wiem jak pan, ale my wybierzemy się do Barcelony jeszcze przed 8 i zabierzemy państwa. Zapraszamy do Trójki. Ale wcześniej o smogu. Wysokie stężenia pyłów utrzymujące się od kilku dni nad Polską to wina arktycznego powietrza i bezwietrznej pogody. Wiele osób rezygnuje ze spacerów i to nie ze względu na siarczyste mrozy, ale właśnie z powodu smogu. Apele lekarzy o wcześniejsze ostrzeganie przed wysokimi stężeniami pyłów nie znalazły zrozumienia wśród decydentów, a niektórzy, tak jak pan Piotr Romejko, kurier rowerowy, nie mają wyjścia. Muszą oddychać zanieczyszczonym powietrzem. Wiem, że te normy są przekroczone, ale ja nie mam zadyszki. Pan się tego nie boi? No nie boję się. Jest to wpisane w pana zawód? Jeżdżenie na rowerze po mieście? Śmiejemy się, że nam zazdroszczą nasi klienci w biurach, że mamy pracę na świeżym powietrzu, a to powietrze wcale nie jest takie świeże. Biega pan na obrzeżach miast? Tak, staram się uciekać. Artur Jóźwik biega rekreacyjnie i systematycznie. Biegam w łazienkach, biegam u siebie na targu. A wie pan, że łazienki są w niszy? Niby zielono, to może tak. Będzie lepiej. Próbuję się oszukać. Ostatni weekend pan nie biegał. Dlaczego? Troszeczkę mnie zmurzyła ta informacja, w której było napisane, że odradza się jakąkolwiek aktywność fizyczną w ten dzień ze względu właśnie na stężenie tych zanieczyszczeń. Incydenty smogu zwiększają dzienną śmiertelność z powodu chorób układu oddechowego i układu krążenia. Doktor Piotr Dąbrowiecki, Stowarzyszenie Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Wzrasta ilość zawałów, udarów mózgu, wzrasta ilość zaostrzeń astmy POHP, ale również ma długotrwałe działanie w postaci rozwoju astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rozwoju nadciśnienia, choroby wieńcowej, niewydolności serca, ba, może wpływać nawet na choroby neurodegeneracyjne. Właśnie podczas tych zwyżek smogowych. Tak, dokładnie. Ludzie umierają z powodu chorób układu oddechowego, układu krążenia. Na początku sezonu grzewczego już można zauważyć pierwsze osoby, które przechadzają się przez miasto w maseczkach. Nasz korespondent w Krakowie, Paweł Pawlica. A w takie dni rzeczywiście te stężenia pyłów są bardzo, bardzo wysokie. Coraz więcej osób widzi się na ulicach, które stosują tego typu maski. A pan, świadomy zagrożenia, mieszkaniec Krakowa, codziennie podróżuje rowerem do pracy. Jako świadomy człowiek przede wszystkim sprawdzam prognozy pogody i różnego rodzaju aplikacjach mobilnych pokazują nam, jakie jest stężenie pyłów zawieszonych i innych szkodliwych substancji w powietrzu, więc zabieram zawsze ze sobą maseczkę przeciwpyłową. Co do jej skuteczności, nie byłem przekonany na samym początku. Dopiero jak zobaczyłem po miesiącu używania, co tak naprawdę zostało na tym filtrze, to się przeraziłem. Filtr jest biały, a po miesiącu jest sino-purpurowo-czarny. Te maski antysmogowe są podobne do przemysłowych, ale nie całkowicie. Jeżeli jest prawidłowo wykonana i prawidłowo dopasowana do twarzy człowieka, bo to też jest istotne. Adam Jabłoński, firma produkująca antysmogowe maseczki. Zmniejsza zapylenie minimum o 80%. Jednak jest jakiś wysiłek, czy ktoś biega, czy ktoś jeździ na rowerze. W takich maskach pracują górnicy, ale ja rozumiem, że oni są przyzwyczajeni do takiej pracy. Natomiast w sytuacji takiej, w której ktoś na przykład jeździ na rowerze i chce używać maski rowerowej, ona ma dodatkowy filtr, ale dzięki temu filtrowi lżej się oddycha. Komfortowe to nie jest. Ona ma taki bardzo prosty sposób montowania, mianowicie na rzep. O, ja tutaj pokażę. Ten filtr, który stosujemy do maseczki, musi być dużo silniejszy. No i jazda nie jest do końca komfortowa, ale biorąc pod uwagę bilans zysków i strat, wolę w nie do końca komfortowy sposób jeździć na rowerze, niż mieć toksyczne związki w płucach. W naszym przypadku to jest nierealne, żeby w tych maskach jeździć. Po pierwsze, jeździmy za szybko, potrzeba nam dużo więcej powietrza niż przy takiej rekreacyjnej jeździe. Po drugie, musielibyśmy to zdejmować, bo są przepisy bezpieczeństwa, w biurowcach nie wolno zasłaniać twarzy, kamery wszystko nagrywają i to jest teraz taki moment, że naukowcy powinni usiąść i stworzyć taką maskę dla rowerzysty, która mu nie będzie przeszkadzać. Bo to, co jest dzisiaj dostępne, to jest na pewno niezadowalające. A w Polsce oddychamy najbrudniejszym powietrzem w Unii Europejskiej. W listopadzie stężenie pyłu w Rybniku sięgało chwilami blisko 700 mikrogramów na metr sześcienny, w Zabrzu przekroczyło 500. Natomiast poziom informowania w naszym kraju ustalono na 200 jednostek. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca ostrzeganie już przy 100 jednostkach. Sprawę zbadała Ewa Dudzińska, a do kwestii smogu i obrony przed nim wrócimy jeszcze przed dziewiątą. Z naszym gościem porozmawiamy między innymi właśnie o tych specjalnych maseczkach, których możemy używać. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 12 ósma. co Dropkick Murphys, nowe nagranie na naszej antenie, 2273. Ja w swoim bliskim sąsiedztwie mam dwóch takich trucicieli. Dokładnie podaję adres, dzwonię do Straży Miejskiej, monituję kilkanaście razy, to w tym roku, w tamtym roku, w zeszłym roku. No Straż Miejska w ogóle nie reaguje, także nie wiem, czy oni rzeczywiście mają obowiązek. To, co się dzieje, to jest naprawdę skandaliczne. I jeszcze jeden słuchacz. Dzień dobry, ja z Bełchatowa dzwonię. Na siódmą jadę na Rogowiec. Przy każdym przystanku autobusowym, bo tramwaju w Bełchatowie brak, niestety, stoi koksownik. A ta cholera dopiero kopci. Bardzo panu dziękujemy za telefon. Mam złą wiadomość. Jeżeli pan na siódmą jedzie do pracy, odrobinkę się pan spóźni, bo za 9:08. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Obiecałem, że wybierzemy się do Barcelony i tam właśnie teraz jesteśmy. Ewa Wysocka, dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj wprawdzie nie ma po Wiśle płynącej kry, którą widać tutaj codziennie w wiadomościach, ale wcale nie jest ciepło, także łączcie się ze mną w poczuciu zimna. Jest bardzo zimno. Zaczniemy od na szczęście na razie bardzo mglistego, ale wynurzającego się za horyzontu niebezpieczeństwa kolejnych wyborów parlamentarnych w Hiszpanii. O tym w dzienniku El Mundo. Owe niebezpieczeństwo jest związane tym razem z tegorocznym budżetem. Mniejszościowy rząd Mariano Rajoya musi jak najszybciej przyjąć ustawę o wydatkach państwa, żeby to zrobić, musi przekonać do swojego projektu część opozycji i jak twierdzi autor artykułu, nie będzie to łatwe, bo Bruksela domaga się kolejnych oszczędności i to nie byle jakich, wynoszących 6 miliardów euro. Tyle bowiem, zdaniem Komisji Europejskiej, wystarczy, by Hiszpania obniżyła deficyt budżetowy do 3% produktu krajowego brutto. No i co się stanie, jeśli rząd nie zdobędzie odpowiedniego poparcia? Tutaj pytał autor artykułu i odpowiada mu premier Mariano Rajoy, który twierdzi, że wtedy zostaną zwołane kolejne wybory, bo rząd nie będzie miał wyjścia. Aktualny gabinet dał sobie 3 miesiące na przyjęcie ustawy budżetowej, czyli jeśli do końca marca jej nie będzie, to premier ostrzega, że poda się do dymisji. W maju w Hiszpanii odbyłyby się kolejne wybory parlamentarne. Bruksela została już o tym poinformowana, a ministrowie nieoficjalnie liczą, że ten dyskretny szantaż będzie przekonywującym argumentem dla opozycji. Kolejny temat. Najgorszy rok banku inwestycyjnego w Hiszpanii. To tytuł z dziennika ekonomicznego Expansion. Zdaniem autora artykułu, winę za bessę banku inwestycyjnego ponosi niepewna sytuacja Unii Europejskiej. Jako pierwszą przyczynę autor podaje Brexit. Opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur unijnych stawia Unię w bardzo niewygodnej sytuacji, czytamy. Do tego dodaje niepewną sytuację polityczną Włoch i obawy, czym zakończą się wybory w Holandii, Francji i Niemczech. Dlatego, jak informuje, konsekwencją wszystkich tych niepewności jest prawie 20-procentowy spadek inwestycyjny w Unii Europejskiej, a w Hiszpanii 2 razy większy. Są to najgorsze dane od 2003 roku. I na koniec ostrzeżenie z prawicowego dziennika ABC, ostrzeżenie dla kierowców, którzy zamierzają podróżować po krajach Unii Europejskiej. I to ostrzeżenie sprzed mandatami za jazdę bez zimowych opon. W Hiszpanii, nie bardzo wiedząc, co są zimowe opony, tego się tutaj w ogóle nie używa, ale na przykład w Holandii, Irlandii ta jazda nie jest obowiązkowa, tam natomiast są zakazane, jest zakazane używanie łańcuchów, które jest obowiązkowe zimą w hiszpańskich górach. Do tego obowiązkowe użycie zimowych opon w Niemczech, jeśli nie 40 euro kary. W Austrii, jeśli samochód bez zimowych opon doprowadzi do stłuczki, może zapłacić kierowca nawet, uwaga, 5000 euro. No i jak się okazuje z artykułu, w Polsce zimowe opony nie są obowiązkowe. Przyznam, że trochę mnie to zdziwiło, ale trzeba je mieć na kołach na Łotwie, Litwie i w Luksemburgu. To jeszcze dopytam, to bardzo zimno w Barcelonie, to jaka temperatura? Wiesz co, w nocy było -1 stopni. Aż do tego stopnia. Do tego doszło, a przy tej koszmarnej, prawie 100-procentowej wilgotności, to jest to coś strasznego. Zakładacie wilgotne ubrania, budzicie się w wilgotnej pościeli, wycieracie się wilgotnym ręcznikiem. Ja poproszę tutaj jakiś klimatyczny dodatek. Wysyłamy ciepło. O kaloryfer porządny. To dziwne, wysyłamy ciepło do Barcelony, no ale tak wyszło. Ewa Wysocka z Barcelony, dziękujemy i do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do Trójki. Za 4,5 minuty będzie 8. Na 7 słuchacz na pewno nie znasz. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Akcja specjalna na telewizory. Im więcej cali ma wybrany przez Ciebie telewizor, tym większy rabat otrzymasz. Zyskasz nawet do 15% rabatu na telewizory. MediaMarkt.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Mhm, czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Majówka w Wenecji, wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża. Nie bujaj w obłokach. Wejdź na lot.com i już dziś zaplanuj rok tańszych podróży. Bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT podróże do 31 grudnia w promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka od 1799 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Niezależna scena młodych Polskiego Radia zaprasza na koncert hard rockowego zespołu Atom Heart. Już 20 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Luczosławskiego w Warszawie. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Dorota! Nie za duży ten stół! Co? Pytam, czy nie za duży ten stół jest! Tydzień XXL to i stół XXL! A podasz mi sól? Chyba nie dorzucę! Teraz w Lidlu tydzień XXL, więc w ofercie produkty w rozmiarze XXL. Na przykład świeże uda lub podudzia z kurczaka tylko 5,99 za kilogram, a świeże mięso mielone wieprzowe z łopatki jedynie 9,99 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Żegnamy.